Post-Running. Bona tarda a tothom, Post-Pocotrònicos, ja hi tornem a ser un dijous més. Avui tenim un programa bastant internacional. Molt bona tarda, David. Molt bona tarda, veig aquí cafès, aigües... Sí, ben assortits sempre estarem. Brazos chungos... de tot en tenim avui. Sempre anem ben preparats. Hola, senyor David, un altre cop. No és el mateix David, eh? No, hola. Jo soy David i ell és David. David Dublín. David Dublín. David Dublín. David és un amic nostre, que és un... Bueno, per dir-ho d'alguna manera, és el nostre millor oient. És l'oient un millón. És l'oient un millón, bàsicament. És l'únic oient de qui tenim constància que ens escolta, que a més mira el MySpace... Religiosament. I a sobre ens posa... Comments, ens posa comments, sí, sí. És espectacular. Sí, bueno, és... I... Esto que tiene la magia de... Internet. Y nos reta cosas y tal, que por cierto, el disco aquel todavía da... Se trae aquí unos retos. Vale, sí, sí, el David avui ens portarà, el David Dublín, avui sí. Ens portarà, doncs, unes cosetes que ens ha preparat, li hem donat llibertat absoluta perquè prepari el que vulgui. De todo y más. Clar que sí. Doncs estem molt contents que estigui el David. Si sou bons oients, algun dia també us portarem al programa. Si us portais bien. Que ho sapiguem. Però jo no sé si, David, en aquests moments acabem de portar, o sigui, acabem d'acabar amb la nostra audiència. Segurament, sí. Podria ser, inclús. Podria ser. Portant-lo aquí. Això lo tienen que poner unos comments en el MySpace. Sí, si poseu uns comments al MySpace i el visiteu. O que llamen. Ja veieu, senyors Post-Pocotrònicos, que si us doneu a conèixer, teniu el premi de conèixer-nos a l'Antoni i a mi, i si viene el Christian també, que és un gran premi, mejor que el jamón serrano. Sí, bueno, lo de conèixer el Christian, que sigui un gran premi, ja... No. Es pot posar en dubte. Bueno, molt bona tarda, Constantia. Hola. Bueno, la Constantia és una acompanyant que, bueno, tot i que no li agrada gaire parlar, ens dona ànims des de l'altra banda de la peixera. Està aquí con los pompones diciendo, dame una P, dame una O, dame una S. Doncs sí, sí. Bueno, després de tants programes especials i tanto festivaleo i tantes històries, el Post-Pocotrònic arriba per fi al seu format habitual. Ja que tenia ganes, també. Que és el formato lo que salga. Ahí está. El formato lo que salga, Tornem allò a tiro tenir... de mata. A tiro de mata. Tornem a tenir allò el programa mig preparat, comencem una mica en plan improvisando i este es nuestro estilo. No había noticias, que nos han roto. ¿Qué es eso? Exacte, ¿qué es sí. Eso? Radio Sardanyola, ¿qué es esto? Ens han faltat les notícies avui, sí, sí. Estàvem la poc setmana preparats. Del bacallà amb pimpil o algo así no tocava avui. Sí, la setmana de les, tiruela, rullo... les tiruelas en almíbar. En almíbar. Sí, sí, una d'aquestes ens ha faltat avui i ja no hem començat inspirats. Sardanyola gastronòmica, com us estimem. Sardanyola t'estimem, sí, Sardanyola t'estimem. Bueno, què us sembla si comencem ja a posar una miqueta de música, que és el que es tracta al nostre programa, i comencem amb una cosa que no us diré el que és, que ja ho sabreu vosaltres mateixos. Què us sembla? Quin començament. Comencem bé, avui comencem bé. Allà va. Yo sé lo que es... Está guapo, ¿eh? Disco Ibiza, loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Loco Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía. Mar Ibiza, loco mía. locomía. Otros que vuelven. Sol, Ibiza, locomía. Marcha, Ibiza, locomía. Crazy, Ibiza, locomía. Sí, nois, és loco mia, no, no us equivoqueu. De fet, em sembla que ho vam comentar ja un programa, em sembla que ho vas contar tu, David, que els loco mia venien al, al FEA Festival. Efectivamente. Efectivament, bueno, és un moment d'aquests... No podia ser un altre festival. No podia ser un altre festival. En línia ascendente, aquest FEA Festival, espectacular. Totalment, totalment. Chimo Bayo, ara loco mia, grande. Grande, grande. No, no, grans clàssics de la fiesta espanyola, eh? Sí, hurtarades de friki, o sigui, ja són coses friquis de veritat, o sigui, és el festival friki per excel·lència. Sí, sí, és una freak parade, jo estava pensant avui que és una freak parade total. Sí, sí. Però, además, sin vergüenza, eh? O sigui, sí, sí. Porten... O sea, no se corten, sí, sí. No, no es tallen per res del món, no, no, no és espectacular. No, posem una miqueta més al tema? Sí, sí, dale, dale. Sí, sí, la veritat és que, o sigui, eren dolentíssims, o sigui, no eren dolents, o sigui, eren el pitjor que s'ha fet en segles. I un dia ja, o sigui, potser perquè estic a la dinàmica d'especials i tot això, però hauríem de fer grups o cançons que ja des del seu moment de sortida eren horteres, friquis. O sigui, no és que diguis allò que... Saps allò que diu que la canció envejece o aquest grup s'ha fet vell, té uns arranjaments que dius no, per llavors sí, però per ara... És que això, quan va sortir... Ya era no, totalmente vayas. Total. Sí, y ahora lo sigue siendo. O sea, claro, claro, claro. Lo que pasa es que la gente se acuerda de loco mía por... La gente se acuerda de loco mía, vamos, por la coreografía, ¿no? Y todo el rollo. Claro, de, claro. Sí, yo cuando salió Pocholo, cuando salió Pocholo por la tele por primera vez, pensaba que había sido uno de los integrantes de loco mía. Te lo digo en serio, porque tenía un aire. Ibiza, por, no por sé Dios. Qué. Qué vergüenza. Bueno, doncs... Dale locomia, caña, dale caña. Locomia compartiran cartella al FEA Festival amb la Lorena C, amb el Servicio de Catalunya Interior, o sigui, friquis. Otros que tal, també. Otros sí, que tal, sí. I sobretot amb un grup que a mi m'encanta el nom, que és Ojete Calor. Otros grandes. Ojete Calor. Estos son los chavales que empiezan que... Esto es tunante o esto chanante. Esto es tunante, o... chanante. Eso era chanante total, o sea, chanante. Es chanante total. I, bueno, la verdad que poden ser molt cachondos, però musicalment dona molt que desitjar. També molt cachondos. També cachondos, sí, sí. Què podem dir? Què podem dir? Que han fet solfeo? No, no, ni ganes. Ni ganes tienen, ni ganes tienen. Vale. Bueno, són los más feos de la Hor Chanante. S'han juntat i han fet un grup que es diu Ojete Calor. Que compartiran això. Cartella amb el FEA Festival, ojete, que es farà... No sé què anaves a dir, jo, ojete, compartiran ojete. Compartiran ojete en el FEA Festival. Con locomía. Compartiran ojete con locomía en el FEA Festival. Ja t'aviso que el meu no el compartiran. Jo ja t'aviso. Bueno, la qüestió, el FEA Festival és el dia 15 i 16 de març, no? Sí, el cap de setmana. Sí, el cap de setmana, no? Sí, de hecho, no, ja estan con les festes presentacions. I... Sí, em sembla que el cap de setmana van fer, una... Van fer aquest, avui o ahir, no ho sé, la de Chimo Bayo i tal, presentació. Era en aquestes dates. Sí, estava allà. Sí, sí. Estava allà. Molt bé, doncs, si voleu anar al FEA Festival, si sou uns friquis com nosaltres, doncs, bueno, ja sabeu. Jo no podré anar. És una llàstima. Jo hi aniré. Bueno, tu eres el corresponsal de Pocotrònic. Me llevo el minidisc i gravo lo que haga falta. T'ha tocat. Bueno, deixem les coses friquis per un moment i ens anem a una cosa encara més friqui. Mira. Salimos d'una cosa friqui per meternos en algo peor, que és el senyor Bob Block III. Oh! Bob Block III. ¿Por qué parlem del señor Bob Block III? Doncs te gusta estarà... el whisky. Porque te mola el whisky, si te agrada el whisky, sí, pot ser. Si te agrada el whisky, os agradará Bob Block III. Y si os agraden... Las tetas también. Las tetas, tetas también. Y whisky, tetas concepto. Y whisky, el concepto. Sí, sí. ¿Por qué ho diem això? Perquè el senyor Bob Block III estarà el divendres a la Sala Apolo. Demà. O sigui, demà a la Sala Apolo, allò a les 11:30, 12, em sembla que comença. O 12:30, no, 12:45, perdoneu. 12:45 estarà el senyor Block III, em sembla. Sí, no? 12:30, 12:45, no? Sí, sí. Bueno, sí. De... En Canàries. En Canàries. Porque cuando te... Cuando tú vas, gira, yo vuelvo, sí. Yo vengo de allí. Ya, soy 7 veces más fuerte que tú, lo sabia, lo sabia. I el Bob Block segur que també ho és. Hombre. Milers de vegades més fort que jo, perquè és un senyor que va vestit amb una espècie de casco, telèfono, micro... Saps? Hi ha un mono de color platejat tocant la guitarra. És un home orquestra, en realitat, no? Sí, muy a su pesar, porque... Pero no le mola. Porque es un desastre. Sí, el vídeo que iba a pie de bombo. Sí, ahí, sí, ¿no? A pie de bombo y guitarra. Ole. I a tot dir que, bueno, aquest home aquí on el veieu, que, bueno, jo només us puc dir que mireu al YouTube els vídeos que té Bobloc III i entendreu per què diem allò de les tetes i el whisky, això per una banda. I després dir que, tot i que si ja l'heu vist o si el voleu veure, jo us recomano, que és un friqui del copón, aquest home ha fet gira, ha estat tocant amb els... Bruce Explosion, John Spencer Bruce Explosion. Ole, pues no són mals músics. I no de taloners, sinó tocant amb la banda. Ah, tocant amb ells. Sí. Toma el Bob Block. Doncs mira, què us sembla si posem el senyor Bob Block, que estarà el divendres a l'Apolo i ens sentim de fricades i ens posem una mica més serios. Venga. Sí? Dale ahí. Venga, fins ara. Hey! You got your boobie mascots. Pocotrònic, estan fets uns bons pollastres. Calimero, Calimero, simpaticissimo pulcino sorridente. Estan fets uns bons pollastres, la veritat. Vaya cunyes que en tenim. Tenim una cole ja tenim bona, una cole maca. I vaya pollastre està fet al Bob Block, eh? Vaya pollastre. Aquesta cançó que es deia Boop Scotch... significa teta i scotch, o sigui, scotch, teta whisky. Teta i whisky, sí. Bàsicament. Fet, la tornada de la cançó diu "Put your boob on my scotch". Que és el que fan en el vídeo, és el que fan la noia que surt, I no? I a concerts que hem vist ahí en el YouTube. També ho fan. Que s'apugen allà i li fiquen el tetumen. Tot el tetazo. Tot el temón se lo ponen ahí, sí. Sin más. Sin más. Sin media palabra. Sí. Pim pam. Y el Bob Block contento, ¿no? Hombre, feliz. No se queja, ¿eh? Sí. No se vendría... Ya está en su salsa, dijéramos. No se vendría quejando. Su líquido ambiente. No se vendría quejando. Bueno, doncs, ¿qué os sembla si deixem ya el senyor Bob Block y las fricadas varias? Que ja tindrem temps de tornar després. Divendres, senyors, gran concert. I parlem de coses sèries, perquè parlem dels senyors de The Arcade Fire. Oh, nou disco, no? Atenció. Tenen un nou disc que es diu Neon Bible, que la veritat està molt bé, jo he sentit un parell de temes i està de puta mare. Tu l'has sentit, David Dublin? Sí, David Japón? Ja he escoltat. David Melilla? Sí, he escoltat alguna coseta, sí, la veritat és que hi ha temes molt guapos. Sí, es van superant. Segueix la línia del primer una mica, però... Uh-huh. A mi m'ha agradat molt, de fet no els seguia, els Arcade Fire, i això m'ha enganxat bastant. Ho posem. Arcade Fire, el tema es diu Black Mirror. Un tamasso. Dicen que son buenos, ¿no? Estos son unos tíos, ¿eh? Desde que lo sacó el Bowie, que hizo referencia a ellos, señor Bowie, Arcade Fire. Y han triunfado. Estamos juguetones. Hostia, siento una cosa rarísima por aquí, al meus monitors, que estoy un poco ya... Pues suerte que lo escuchas tú solo. Sí, sí, sí, pero es como un pet, es como si te estás tirando un pet, pero estás allá en plan con sostenido, ¿sabes? Un pedo sostenido, vaya. Sí, sí. Muy maco. ¿En la o...? En fa menor. Va. No sé si ni existe, vaya. El fa menor. Bueno, la qüestió que els Arcade Fire tenen un nou disc que es diu Neon Bailo i és el que acabem d'escoltar i que ara escoltarem els Check Check Check, que bueno, ja els vam tenir aquí de culo i mierda i que ara són una novetat, que tenen un disc que es diu Myth Takes. Sí, sí. I el tema que escoltarem es diu Heart of Hearts. Què? Ha quedat guapo o no? Jo crec que sí. Tu estàs a Dublín. Què, com ho ves? No. Heart of Heart. Pues, hòstia, pues no ho s'entenc, eh? Clarament. Cabronazo. No ho s'entenc. Ha venit aquí el listo. Corazón de corazones. Corazón que de cursos de CC de inglés, ¿sabes? Està en Dublín. Digues, com diries tu, David, corazón de corazones? Head of Hearts, baby. Bueno, que se capaz de un ye, ¿eh? Vaya tela. Head of Hearts. Yeah. Que el corazón del caballo, ¿no? ¿Sería? Ahí está. Sería, vale. Pues. Eso de los Cali, ¿no? De Borton 4. Corazón de caballo. No. Borton 4, una gran influencia de Spocatronic. Corazón de caballo, naide, naide, y golo para el viento. Ah, suena que el tiro ya, ¿eh? Venga, dale. Madre mía. Ahí está el David. Ve un tío que trae sus colegas y ya se suelta. Sí. Toda una palmilla aquí. Shot the fire. One card. None of them had left. Quin tros de tema, no? Vaya temarro, nen. Tinc ganes ja d'escoltar tot el disc sencer. De fet, he escoltat només dos temes d'aquest disco. Algú l'ha escoltat, el disc sencer, de Shake, Shake, Shake? Sí. Sí, sí. A mí me agrada más que el primer. Yo empecé y no pude acabar. O sea, ¿qué dius? Disco de aquellos que te lo escuchas un sábado tarde o... Ya, claro, sí. Las daba fam ganas, ¿no? Home, sí. Sí. Yo el trobo más de discoteca, o sigui, más disc, porque, bueno, a Chic Chic Chic yo los vaig veure primer en directa y después me vaig pillar el disco. Y en directa son una banda... Mítico concierto en el Apolo, ahí que... Es vamos. Verdad, estaba contigo. Mítico concierto. Y después el disc era con més flux. Estaba el super tema, sí, que era el banda, single. Es banda de directo descarado. Sí, sí. Pero ah, aquest grup... total. Es para recomendar uno de aquellos conciertos que hice. Sí, ¿y están, sí, no? El Summer Case, ¿em sembla? Sí. Ah, no, al primavera. Están al Summer Case. Ah, Summer Case, es veritat. En uno de estos, ¿no? Sí, sí, en uno de estos. Los dos. Pero yo preferiría que estigués al primavera, ¿eh? Yo también. No por nada, ¿eh? No por nada, si solo por una cuestión práctica, ¿eh? Para que todos los grupos que me agradan... Ahí está. Estaría guay que todos los grupos que me agradecen estiguessin al primavera, pero esto no va a poder ser. Con esa lucha feroz que se trae en el Summer Case. La cuestión, que aquest segon disc jo crec que és més de directe, o sigui, és molt semblant al directe que fan aquesta gent. O sigui, és més bailongo, més així... I el tema que hem escoltat, Corazón de Caballo. Jo crec que això t'iba a dir, que com canvia la rumba quan li canvies l'idioma, eh? O sea, sí, sí. Lo Bordón 4 en anglès, si te parece una cosa ahí super arty. No, la rumba té moltes possibilitats, tio. No, la gent no acaba de valorar això, però la rumba... Corazón de Caballo... Te queda guapo, ¿eh? Quedado, ufas, ve, tío. Yo creo que tengo el punto, sí. Tío, el barrio, tío. ¿Montamos un grupo aquí, los que estamos, o qué? Venga. De rumbita, ¿eh? Los palma otros, ahí. Los otros tres las palmas. Los otros tres las palmas. Ya está. Bueno, doncs aquest era el tema Corazón de Caballo, de Shake, Shake, Shake. I... un gran tema, Corazón de Caballo, Corazón de Shake, Shake, Shake. Un gran tema. I bueno, i canviem una mica de terç i ens anem a escoltar una mica de rotllo hip-hopero, perquè el senyor Snoop Dogg ha tret un disc que m'agrada bastant. Vaya otro, també. Sí, vaya tela de paio. Vaya tela de paio, el que passa que musicalment a mi sí. M'agrada bastant. De fet, no, el disc aquest que ha tret, que es diu... The Blue Carpet Treatment, no m'agrada tant com el seu primer disc, el Doggy Style, que era un disc molt, molt xulo. La veritat és que a mi, clar, com no entenc les lletres, doncs tampoc passa res, no? No. Si les entengués, es veu que el tio sí, és un, té una mala folla del copón, no? Sí, sí, sí. Sí. O sigui, que només parla de marihuana, jo me'n recordo de prostitutes... Segon... Sí, bueno, i de gangsta, és un mafiós. És un gangsta, és un mafiós. Em sembla que va ser el segon disc d'aquest tio que la discogràfica li va demanar, si us plau, que traies un disc perquè estava tot el catàleg de la discogràfica aquesta, un segell underground de Nova York, em sembla, o no sé d'on, sí. Li va demanar com a estrella, que era del disc, que traies un disc perquè... estava a punt de tancar la discogràfica perquè no treia pasta i era la qüestió és que tots els artistes del catàleg estaven presos, evidentment Snoop Dogg i Doc també, el que passa que com era molt conegut va aconseguir que li fotessin un estudi dintre de la presó per gravar el segon disc. Hòstia. Però perquè veus un poquito com va Snoop Dogg i Doc i la Peñiqui. Que guai, tia. No, jo el que sabia és que fan, o sigui, són com xulos de putes, o sigui, tots els cantants, bueno. Sí, sí, són xulos de putes, sí, sí, sí. I fan com unes competicions d'aviam qui té les millors prostitutes. Està el famós DVD del càsting de l'Snoop Doggy Dogg. Què dius? No l'has vist? No l'he vist. Bájatelo ja d'internet. Què dius? Hi ha un dia, o sigui, és com entre pel·lícula porno i Alfredo Landa dels 60. Què dius? Una cosa així. És tan patètic és el Snoop Dogg. És patilleo. Estic per no posar-lo, eh? Que tio. Després de tot el que estem dient, estic per no posar-lo. No, però és un gran disc. Això sí, és un gran disc. És un gran DVD. O sigui, te partes la caja. El risc bastant, no? Sí, sí, molt friqui, molt friqui. Bueno, doncs escoltem aquesta cançó que es diu Veito. Bueno, que no sé. Veito, o sea, V-A, Vato, o sea, Vato. Pels que no estem a l'estranger i pels que no hem sortit a l'estranger. Bueno, jo he sortit a l'estranger, el que passa que ja se m'ha oblidat tot. No. De fet, jo vaig estar vivint a Nova York, ara que ho penso, tio. Pues se t'ha pegado poco, Se m'ha pegado poco, no, ja no me'n recordo de res, tu. Jo és que me mimetizo, saps? Claro. I vaig ràpid, me mimetizo ràpid. El que passa que el problema és que quan torno a mimetitzar ràpid claro, en el que era i perdo tot el de més. Bueno, dejamos de hablar de gilipolleces mías, que no tenen ninguna importància, i escoltem el Snoop Dogg i aquest tema que es diu Vato i que està inclòs al disc de Blue Carpet Treatment. Carpet treatment. Yeah, man. De la A. Man, don't you know that I'm loco? Loco. I was chilling right around my way. 21st east side of the beach. This motherfucker ran up on me talking shit with his homies like he was a straight G. Asking where I'm from while he running up. gang bang my set on every one of them. Some things, sons, they just won't change. Fools don't respect nothing but the gang bang. What's seen is what's saw, dog, is the law. I had you niggas running like a marathon. Lil G's trying to creep on the ease with it. Talking about they gon' get my chain and they gon' leave with it. But they don't know, once they get close, it's tic-tac-toe. Three motherfuckers laid on the floor. Yeah, this happened yesterday. On the west they spray, I heard a SA say, he said, if I thought you won't believe what I saw. I saw these pack of guys and they act real hard. And what they do? They twist their fingers, say you know who we are. He said, I don't give a fuck, ain't Snoop Doggy Dog. Uh-huh. They keep talking and it went too far. So Snoopy, he went straight through the trunk of his car. And what'd he get? He got his gun and they start running hard. He started firing and then he just charged. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. I didn't mean to hit what I hit. Now that's three motherfuckers dead and I ain't seen shit. But these niggas are screamed with plea. But for a G like me, it's just a case. Really, you can see. I crack the Mac back and pop off rolling. And smack your neck back, you drop off falling. I haven't seen my mama in a week. And she ain't even ran her mouth about me. Fuck that, I ain't give a fuck about the law. Niggas say they wanna brawl, you would think that they were brawls. Believe in all the things that you never saw. In it, y'all, been a dog, smoke you like a menthol. You think you know, but this can't go. You think you'll blow on my dope? What the fuck, no. See, these niggas proceed with speed, so feel the need to bleed. Oh, you hear my enemies going. If I thought you won't believe what I saw. I saw these pack of guys and they act real hard. And what they do? They twist their fingers, say you know who we are. He said, I don't give a fuck, ain't Snoop Doggy Dog. Uh-huh. They keep talking and it went too far. So Snoopy, he went straight through the trunk of his car. And what'd he get? He got his gun and they start running hard. He started firing and then he just charged. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. I wouldn't be the nigga that I am if I didn't pop niggas in they mouth, God damn. And Snoop will keep one foot on the streets and leave them covered in sheets. Run with them niggas with the heat. You never seen a thug like this. You never seen a dub like me. And I ain't weak for more in peace. In fact, I could be beast of the east, motherfucker. I never hesitate to blaze. A nigga really tryna change his ways. We gotta move my team, cause my peoples are screaming that we need more. For funer is illegal. But a bang on the song make it feel like a drive-by. It's a shame, but somebody gotta die. They say it happens state to state, but when I'm up in L.A., all I hear the S.A. say, they go. If I thought you won't believe what I saw these pack of guys and they act real hard. And what they do? They twist their fingers, say you know who we are. He said, I don't give a fuck, ain't Snoop Doggy Dog. Uh-huh. They keep talking and it went too far. So Snoopy, he went straight through the trunk of his car. And what'd he get? He got his gun and they start running hard. He started firing and then he just charged. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. Snoop Dogg, I'm boss gunshots. Skateboard B, they say I'm boss gunshots. DPG, them boss gunshots. BBC, you know them boss gunshots. Come again now. Snoop Dogg, him boss gunshots. Skateboard P, you know him boss gunshots. Come again now. BBC, them run, boss nigga, gunshots. Run, nigga. Run, motherfucker, run. When you go play some of that good shit. Anda que no. Anda que no. Y la guarrilla. Al Snoop Dogg. ¿Cómo tiene las tetitas? ¿Cómo, eh? En el whisky. En el whisky, las tiene en el whisky. ¿Dónde las va a tener? ¿Dónde va a tener las tetillas? ¿Dónde va a tener las tetillas? Está claro. Bueno, y yo creo que después del tío que es mal rollero, yo creo que valdría la pena pues algo que tiene que doni més bon rollete, ¿no? Porque este tío me gusta, me agrada musicalmente, ¿eh? Es un perlas. Es un canalla. Vamos a poner algo que sea más un tío más enrollado y para la family, para la sí, family. Sin perder la vista al rollo de la música negra, ens sembla que posarem els senyors de la Soul. Què us sembla? Hòstia, quin mític. De la Soul. De la Soul. Mm-hmm. T'agraden, David, o què? He escoltat alguna coseta. Estan divertits, estan divertits, són de festa, són bastant de la fiesta. Són de la fiesta. Són de la fiesta. D'aquí. I per què posem de la Soul? Doncs perquè un d'ells, el senyor DJ Maceo, estarà avui mateix estarà al Powder Room. Què us passa? Que... Ja què? Està. Oh. Sí, és que a mi també em sona. Sí. Però allò que deies que sonava, l'he escoltat jo també. Ho has escoltat tu també, no? La mosca cojonera de la ràdio. Hòstia, no, ja hi torna. Com no es veu, doncs fa... Va, jo crec que ja hi torna. Fa zumbido. Hòstia, no sé exactament què és, però tenim, com sempre, problemes tècnics. Problemes tècnics. Al Post-Pocotrònic. Posarem una gran cunya també amb això. Hombre. A part del corazón de caballo, que ja és la cunya d'entrada al senyor David Berlín. El David Dublín. No, David Berlín. David Berlín. Dublín. Ah, bueno, Berlín, ja. Sí, Berlín. M'agrada com a nom artístic, David Berlín. David Berlín m'agrada. Internacional. El Post-Pocotrònic internacional. Claro que sí. De Berlín a Dublín. Clar que sí, clar que sí. No, pues a part de la cunya aquesta, de Corazón de Caballo, posarem una cunya per els nostres problemes tècnics. Sí, sí, sí. A ver, que no tenen un equip millor. Nuestra carta de ajuste. Nuestra carta de ajuste personal de Post-Pocotrònic. Exacte. Exacte. Pues bueno, sí, amb què estàvem? Que anàvem a posar els de la Soul, no? Ai, ai. És que se nos va. Se nos va totalment. Se'ns en va el temps, també. Se'ns en va el temps. Volando voy. Volando s'acaba el Post-Pocotrònic. Que rumberos. Que rumberos avui. Puedes cantarla, si quieres. No hay ningún problema. Uy, no. Ahora has tocado. He tocado ahí el punto. No se la juega, Karen B. No se la juega. Bueno, qüestió que el senyor aquest de DJ Maceo està a l'Apolo, bueno, el mar d'aquests dijous de música negra que fan cada dijous. Sí. En el Powder Room. I el Pou de... Powder, el Pou de, sí. Del tio Pepe. El room, exacte. Bueno, em sembla que tallaré el micròfon, David? Sí, por favor, sóc la este suplicio. Tallaré el micròfon i posarem els de la Soul i un tema que m'agrada molt a mi, que es diu Keeping the Faith, que té un sampler del Could You Be Love del Bob Marley, que queda molt maco amb aquesta cançó i muy bailable, sí, i lo pones, sí, en una fiesta i la gente se lo pasa súper bien, súper felices y súper contentos. De la Soul. La casa azul, ¿no? Tut, tut, tut. Your band, honey dip, your band, Your band. Your band by the preacher man. You played yourself a stool, not a me, a step. Never mind, love. The faith is being kept. Girl, how you doing? Seen you with another man, what you doing? Screwing through, shame on you, when you can't wait for the big bait. Well, I'ma tell you straight on it, child, I'm keeping a faith. Niños, os tengo dicho que no fuméis cosas malas antes de hacer el programa. Que venís ya con el postre hecho. Que venís ja con el postre hecho. Nullets, doncs mira, com que he vist que necessiteu prendre una mica d'aire, d'aire fresc, he decidit avançar una cosa que tenia preparada per més tard, que és un tema que dura 9 minuts i mig, perquè sortiu a prendre l'aire. Sí, perquè tenim una boirina aquí, tenim una boirina liada. Que necessiteu sortir. Sí, sí. Bueno, el canvi climàtic. És el canvi climàtic, és el canvi climàtic caríssimament, perquè aquí no hi ha cap calefacció, ni res de res, a Ràdio Cerdanyola, i a quants graus estem? Companys, puntotronics, a la friolera, que no és friolera, però bueno, 27 graus amb 6. Amb 6. Sí, 34, i 35% d'humitat, o sea... Nos esteu cagant. Nos estamos cagando. Nos esteu cagant de calor. I jo crec que és moment de, d'escoltar el Junior Boys, que han tret un nou EP, que es diu Dead Force, que és simplement un disc de remixes del seu àlbum So This Is Goodbye. I posarem un remix de In The Morning, que l'ha fet Hot Chip. Muy bien. Hot Chip. Y... Sí, sí. Otros, ¿qué tal? Del hype. Otros. Sí, bueno, Hot Chip no está malamente. Tiene algunas cosas que están bien, otras, bueno, pues son más arterias. Pero esta versión me agrada molt y además ens servirá para prendre l'aire. Claro que sí. Escoltem el Junior Boys y esta versión de In The Morning feta per Hot Chip. Thank you. Aquests eren els Junior Boys, remescats pel Hot Chip. I atenció, perquè ara ve un culo de mierda. Què culo de mierda és? Què culo de mierda? No tenim cuña? No, és que volia fer què culo de mierda és. Com per dar un poc de, perdona, una miqueta d'intriga a l'assumpte. Perdón, hem roto el clímax. Tenemos cuña, tenemos cuña. Battles, ese es culo de mierda. Però espera't a després de la cuña. Ai, però macho, però me estàs contant. ¡Culo y mierda! Hòstia, és que em dona... Com esto, hombre? És que em dona un bon rotllo aquesta cançó, tio. Quan entra... Culo y mierda, sí, culo y mierda. Tenim a Battles. A Battles. Que tu els coneixes tu, a Battles, perquè jo no els, sí, no els coneixo. Sí, m'ha llegat a mi. Són col·leguilles. Les batallites, no? Sí, les batallites. Les batallites, clar. Sí, són de quan empieza... Pues yo me acuerdo en la mili... Són, dijéramos que són los col·legues que tinc jo que han fet la mili. Bé. I poden explicar batallites. Vale. Jo no la he feta i llavors no entro en el grupo este. O sea, no formo parte de este grupo. Ah, bé. De gente que ha sacado este disco. De gentuza. De gentuza. Bueno, però bueno, t'han enviat el disc. Sí, m'han enviat el disc, sí. Bé. Haciendo guardias y tal, per la nit, han fet aquest disc. Aquesta història. Porque es la gente eso, pues, que está ahí dándole a la mili. A la mili, bien. Todo por la patria, un panx. T'han sortit bastant bé. T'ha gustado, eh? Està força bé. Doncs bueno, això és el primer disc d'aquesta formació que sortirà, evidentment. No és el primer disc. No és el primer disc. Bueno, igual és el primer, LP. És el primer LP, però tenen EPs. Listo, que eres un listo. És que tu eres un listo. Píllame otra, venga. Per un moment m'he sentit Cristian. Mira el que et dic. M'he sentit Cristian. No, perdona. No, perdona. Esto es una cosa que en Japón, en Japón ja... Doncs no, és el primer LP. És el primer LP. I es diu, s'anomenarà Mirroret? Mirroret. I sortirà el 14 de maig d'aquest any, com és un culo i mierda, encara no ha sortit, ara tenim nosaltres el primero, pim pam, lo mismo, ¿sabes? Que he dicho, venga, pónchalo tú, por favor. Lo de siempre, y la novedad. Claro, los colegas, en fin, es lo que tiene que tener, colegas. Es lo que tiene salir en la radio. Sí, sí, te lo envían. Que no te paran de salir amigos... Como los donos, de estos amigos donetes. Por todas las partes. Por todas las partes. Es como, es cuando dejamos la radio, si es que algún día la dejamos, pues ya no los tendremos esos amigos, no son amigos de verdad. Directamente de aquí a... No sois amigos, de verdad. Sois amigos, sois una gentuza. Sois una gentuza, sois aprovechados. Y nosotros somos tontos porque ponemos vuestra música. Totalmente. Aunque nos guste. Bueno. Pues la cuestión, que en posarem, doncs això, el single que trauran quan el treguin d'aquest disc que es dirà, que s'anomenarà Mirroret. El single és Atlas i, bueno, dir que graven ja el primer LP. La resta de peces em sembla que també els han gravat en Warp, però aquest primer LP el fan amb el segell Warp. Donde han grabado, doncs, Autecre, los míticos autores de los discos, también tienen cosas por South Canada. No té res a veure amb Borsas Canada, ni amb Autecre, ni res. Un rotllo una mica post... És que Warp s'ha tirat una mica, s'ha obert una mica les seves mires, sí. Ja ha fet bé, crec jo, eh? Sí, ja comença a treure coses bastant allò... dispares. Sí. Per exemple, no sé, treure Miracalix i treure després amb aquest, amb Battles, no té... No hay por dónde cogerlo, no o Broadcast... Podcast també no tenen res a veure amb el segell. Xic-xic-xic també els tenen allà. Sí, els tenen a Warp. Sí. Aquí és quan es va veure ja també una mica de canvi. El canvi amb el tema. I Aphex Twin, que dius... Coses. Coses delicades, per ser la Warp. Caprichitos Warp, sí. I què t'anava a dir? Doncs això, tirarem... Que després d'escoltar Battles, potser escoltem un altre culo i mierda. Ja m'ho pensaré. Amb aquest segur que arribem a les 6 en punt... I com no tenim notícies, doncs no les posarem i continuarem el programa després. Sí. A Cerdanyola Ràdio. Tot dir que és un tema de post-rock bastante bailongo i muy bizarro. Vale. Aquest tema d'Atlas, de Battles. Això són los del videoclip. We'll be right back. Tros de tema, m'ha deixat al·lucinat, eh? Que maco. Podries continuar-la. Battles, sí, sí. Battles de la Warp, que treuen, bueno, que treuen un disc al maig, que es diu... Treuen el 14 de maig del 2007 amb temarros com aquest, tot i que la resta és més experimental, més post-rock, però tiene este aire... Que guai, tio. Discotequero, ahí. Discotequero, canalla. Que guai, tio. Doncs jo us he dit que igual posàvem un culo de mierda després d'aquesta cançó dels Battles, i el posarem, però no serà el que havia portat jo, sinó serà el que ha portat el David. Sí, que el David Berlín. Sí. Berlín. Jugamos con la sorpresa, aquí jugamos con el espectador. Esto es como sospechosos habituales. Bueno, no, però fem una cosa. En honor al Bayern li direm David Múnich. Ai, ai. Jo crec que... Avui, solo por hoy, eh? No és futbolero, però bueno. El bueno, Bayern de Múnich, sí, sí. Grande Bayern de Múnich. Grande, ho va fer bé. Sí, sí. Bueno, digues, David, què has portat? Bueno, pues de Múnich a Andalusia, no? A l'Uno dels Planetes, bàsicament, que bueno, que ara... Que treu un nou disc? Yeah, sí, surt del... És com a Polis, vuelven, los planetes yes, vuelven. Yes, yes. Los planetes vuelven como Polis. Claro, claro. Bueno, no com a Polis, no, però ja feia un temps... Como lo comía. Como lo comía, como Chimo Bayo. Sí, feia algun temps que no treien disc i bueno, ara surt el nou single, no? Que és Les Alegries de l'Incendio. Bueno, que és el que escoltarem, no? Sí, és l'anticipo del nou disc, on diuen que han mesclat coses més flamenques, adaptacions flamenques. Que és bàsicament el que havia fet ja el Jota amb el grup d'Expertos Sol y Nieve, no? Una mica? Sí, no? Però bueno, amb les seves arrels... A nivell de so han tornat una mica més als inicis i sonen més... Millor. Yeah. Sincerament, sí. Per mi millor. Sí, sí? Bueno. A mi l'inici m'agradava. Sonen més desnudos, no? Més planetes, pop, guitarra... I jo no soy gran amante de los planetas, la veritat, però el primer disc encara tenia, no sé... Bueno, no sé, es que no... ¿Qué crees que os diga? Los planetas J, vale, pues bien. Sí. No, pues venga, sí. Y... Bueno, pues tú mejor tú... que los planetas que delinquiendo. Y bueno, aquests també s'han tirat a... també s'han tirat a la red i bueno, trauran el disc primer per internet, es podrà solament descarregar durant un mes fins que surti a la web. Però gratuito? Gratuitament o... No, gratuitament. Pagando, no? Suposo que no. Parecía a mi... Pagant Sant Pere Canta. Sempre quedan vies alternatives, no? No, aviam, que em diguis que un disc, que jo que sé, un grup que no coneixem, o sigui, bueno, lanzo tot el disco per internet, em sembla perfecte, però em dius Els Planetes... Y ellos saben perfectamente que esto era en pasta. Claro, sí, sí, lo saquen sí. Por internet, lo saquen por donde lo saquen. O sea, todos los indies de toda España dirán, ¡eh! Ay, los planetas, ay, no sé qué. La 128, cago, ay, venga, bajámoslo. La leyenda del espacio. És el títol del nou disc i el tema aquest que escoltarem ara es diu Alegrías del Incendio. Doncs allà va. És un culo de mierda, eh? És culo de mierda, senyor. Esto sale quan sale això? Quan surt? Això surt, ja us dic, el 20 de març surt el que és la versió digital, solament per iTunes i similares, i després el 20 d'abril surt el CD. I al maig estan al Primavera. Ah, exacte. Primavera amb Grupo Expertos Sol y Nieve, també. I Grupo Expertos Sol y Nieve. Fent el doblete. Haciendo así, el doblete. El doblete. I en junio, a la Cibeles, para la Liga. Bueno. Escoltem Els Planetes. ¡Culo y mierda! Me gusta oírte roncar. Y que haya pelo en el aseo. Ay, o sea que no, ¿no? Ay, ay, no. Que no, vale. Anem bé, però no, ara no. No era aquest, no? Ara no era aquest. Hòsties, doncs serà que ho has gravat malament, eh, David? Perquè sí. Me pone que és el número 4 i he posat el 4. Ah. Serà el 5, no? Perquè posa el 0, Thin Lizzy. Clar, el 0 és veritat, està posat en... Sí, deu ser el 5, no? Deu ser el 5, pues... sí. Bueno, el que escoltàvem és una cosa que escoltarem després. Totalmente. Tot s'ha de dir. Però bueno, escoltem Els Planetes. Mira que pone el número 0 de pista. La 4, ara sí. Vale. Thank you. no et conformis amb qualsevol música. Post-Pocotrònic. Pum, pum, pum. Ahí queda ese hit planetero. Ahí está. Aquesta cuña la penso canviar, ya me aburre. Por cierto, no. Sí. Déu-n'hi-do, els planetes sí que han tornat al, I tant, a lo suyo, ¿eh? Han vuelto a lo suyo. Sí, sonen más a los planetas que nunca, ¿no? A Historias del Cronen. Suenan. Hòstia. Ah, és la banda sonora casi ideal, ¿no? Sí. És la banda sonora ideal. Jo és que ho sento, tinc aquest amor odi, més potser odi amb els planetes. A veure, no. No, tampoc, que no mataria nadie. Però ho pots dir. Però que sí, bueno, està bé, ja està, no digo más. Ja està. No, és un grup d'aquells que o te gustan o, sí, o no te gustan, sí, sí. ¿No? Le coges ah, pues mira, a mí ni me gusta ni me disgusta, ¿no? O sea, es un grupo que a veces me los pongo y hay veces que diría que pesados. Sí, yo no es que me la clavin, pues, pero que... Bé. Bé. Sí, més banda. Bueno, igual. Tot s'ha de dir, els planetes han fet lo seu, per la música indie, no, per l'indie pop d'aquí, que ja, que ja és bastant. Que feia falta donar-li una miqueta de dignitat i pensar que també en castellà... Sí, és que quan van sortir els planetes, què havia? O sigui, quan van sortir els planetes no havia res. Maria Isabel, todavía con 6 anys amb un disc, no? Uau, jo no, però vull dir, què havia més? Havia uns que es deien no sé què, surf o alguna cosa així? Bueno, no me'n recordo, tio. La verdad que... Les Australian Blondes, havien els Australian Blondes també. No, el surfing... Surfing Bichos. Surfing bichos també estaven, els Pirates. 091, no? Jo què sé. Però havia poques coses, o sigui, sí. D'indie pop espanyol. I a més, a part... No sí, van molts... ser un dels propulsors de principis dels 90, que van fotre canya allà. I... Sí, i de fet ara la quantitat de grups que hi ha a nivell estatal és una passada. I molts grups. Sí. Estan sortint molts grups. Sí. No, o sigui, la cosa és això. Jo crec que li han donat dignitat i li han donat una gran empenta a l'indie espanyol per poder això, per poder pensar que hi ha gent discogràfiques que es llencin a fitxar grups d'aquí, a treure discos i tot això. I no, això és gràcies a Los Planetes. Entre altres grups. Sí, sí. I a més, és un grup que ho deixa clar, les seves cançons inclús. No? Tenen cançons que parlen d'això i critiquen tot això i com està tota la situació. O sigui que, Que són conscients del tema. Sí, sí. Pa chulo yo, el Jota. Unos tíos. ¿Eh? Unos tíos. Son unos tíos. El Jota es un tío. Es un tío. Y bueno, ahora posarem allò que hem començat a escoltar abans, sí, i que no era el que havíem d'escoltar. Ha sigut un error de ceros i unos. És lo que tiene tantas máquinas. Sí, és el nostre oyent... Se trae el trailer que empieza por el número cero. Y claro, dile al CD que te ponga la canción cero. Dile, a ver. Dile al cero el uno y del uno al cero, ¿sabes? Porque... Vaya, estos diseñatas. Los beats. No, pues ahora Manos de Topo, que de fet són un dels grups que ara comencen a sortir bastant, el que és tot el panorama barceloní de nous grups, pop, rock... I que tenen, fan i concert, cançó, no? Cançó d'autor, bàsicament. Fan un concert? Pop. Fan un concert dintre poc, sí, o què? Toquen demà. Demà, on toquen? Demà toquen a Barcelona, a l'Eixample. Ah, bé. En un cicle de concerts que es diu Emergents més a prop. Ah, Emergents, d'acord, sí. Emergents més a prop. És veritat, Escàner... Sí, després d'això posaré la cunya d'Escàner. Pues Escàner està darrere de tot això, em sembla. Sí, de fet... Metiendo manos por los culos. Está así. Bien. Está, sí. Metiendo... moviendo las marionetas. Sí, Escàner es lo que es. Es lo que es. Es lo que es. Bueno, Manos de Topo. Dama, se quedan callados ahí. Es lo que es. Vaya afirmación más cutrona. Es lo que es. Y lo que no es, no es. De lo que no es, no es. Ahí está. Bueno, Manos de Topo y escoltem quina cançó. Es feo, ¿no? Es feo, es diu. Manos de Topo tenen ja un disc? Manos de Topo estan a punt d'editar el que és el nou disc. Sí, mm-hmm. Sí, serà al llarg d'aquest mes sortirà. Sí. I això vol dir que això és un culo de mierda, no? M'estàs dient en sèrio. Sí, també es pot considerar un culo i mierda, però clar, això és un culo i mierda més cercano, no? Bueno, però tot el que és avançadilla és avançadilla. Sí, sí. A més, aquests senyors són veritablement col·legues. Clar, la resta també. És el que té l'autobomba. Culo i mierda! Ja està. Yep. Ja està, no? Ja l'hem escoltat moltes vegades, no fa falta posar-ho més. Doncs fem autobombo dels Manos de Topo, que són uns amics del programa, uns amics del David, uns amics del Christian també. Sí, sí. I que sonen molt bé. Sí, i que estaran no tenen desperdici. No tenen desperdici. Les històries que expliquen són tremendes. Doncs pues escoltem-los i després... Els oients fan els deures, eh? Es porten cul i mierda dojo. Molt bé. Molt bé. Surgió així. Manos de Topo. És feo. Me gusta oírte roncar y que haya pelo en el aseo. Esperarte en el portal las noches de invierno. Me gusta gusta ir a cenar a tu casa en año nuevo, bromear con tu papá, poder llamarle suegro. Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti, es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti, es muy feo. Prefiero irte a buscar a que vuelvas sola en metro y besarte al despertar sin que importe tu aliento. Y he conseguido ser un tipo de lo más honrado. Puedes quedarte con el bebé, olvida el abogado. Que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti, es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti, es muy feo. Bueno, no, no, ha acabat abans del que em pensava. És el que té, o sigui... És el que tenen les gravacions caseres. És el que tenen les gravacions caseres. Sona molt bé, és molt feo, topo. És muy feo. És muy feo. Que acabe antes de lo que ponga ahí en el CD. En el CD. Bueno, és muy feo que ponga aquí, que és el tema 3, quan és el 4. Eso también, eso es feísimo. El track 3, quan és... Eso es feaco. Contar el 0 como número... David, por favor. Bueno, continuem aquí al Postpocotrònic a Cerdanyola Ràdio. Ja sabeu que ens podeu escoltar al 105.3 de la FM o a cerdanyolaradio.com. Avui tenim un convidat especial, que és el senyor David de Múnich. I... Recién llegado de Dublín. Recién... De Múnich, de donde sea. Hoy es Postpocotrònic internacional. David, o sea, David, David Dacar, que ens ha portat els Manos de Topo i ens ha portat un culo de mierda, que és el Los Planetas. I ara ens farà passar d'esta banda del Mediterrani al centre de la península. Sí, sí, de Barcelona, al moviment paral·lel que s'està vivint ara a Madrid, no? amb grups tipo, bueno, Humbert, grups com Cycle, que també van fer... Con Margarita, con Margarita, Campamento Ñec. Ñec, qué grandes nombres. Graba Tape. Graba Tape, Humber. Sí, son guays, son guays. Son muy guays, como una especie de resurgir también de esa influencia por la movida y el principio de los 80. Sí, sí que es verdad. Y además, a Barcelona está pasando alguna cosa semblant. Y son últimos grupos así de los bajos fondos. Del underground. Soy underground. Grups que, com sempre, el nostre amic Cristian, company del programa, doncs acaba programant d'una manera o altra el Bicul. I fa molt bé. Clar, sí. De fet, Tarantula van estar la setmana passada al Bicul. Sí. I la setmana passada... Pues mira, no, i la setmana no, la setmana passada van estar... A la Salamandra. A la Salamandra, és veritat. Al festival, aquest Let's Festival. Sí, aquests roden bastant per aquí. Sí. Pues de fet, ha portat els Tarantula, perquè crec que són un dels exponents d'aquesta movida, no?, que està passant a Madrid i tal. I molt bé, tio. Sí. A més, està el disc totalment... Es troba per internet, de manera gratuïta, i no es pot comprar ni res. O sigui, encara que el vulgueu comprar... I a més és que són una gent molt simpàtica, perquè sí. Diuen que una de les seves grans aficions és fer papiroflexia. És sí, maco. Me de fet, bien, la caràtula del CD està feta perquè la puguis retallar i muntar-te-la papiroflèxicament parlant. Ah, sí? Sí. Fíjate tú. Que majos, tio. Dissenyo currado. És com aquell anunci de les bolses d'aspirador. Sí, ahí está, pues es del palo. Que me están hundiendo el negocio con las bolsas de aspirador que no se pueden bajar de internet, ¿sabes? Recortar, que se pueden recortar y tal. Exactamente eso. Sí, estos apuestan ya directamente. Todo por internet. I fan ben fet, ¿eh? Sí, i des d'aquí el Postpocotrònic, com sempre, apostem també per internet. Totalment. I per això tenim un MySpace, que és www.myspace.com/postpocotrònic. El senyor David de Marrakech nos deixa els seus comments i el coneix molt bé. El coneix molt bé el nostre MySpace. Ens dius que posem a Tarantula, Marrakech, i com tu eres l'oyente 1 milió, doncs ho farem, tio. Nuestro oyente preferido, claro, hay que tratarlo bien. Si dice que quiere Tarantula. Pues Tarantula. ¿Tú qué quieres? De Barcelona a Madrid a escuchar. Yo estoy bien si tú estás bien. David? Doncs escoltem a Taràntula. Ens ho ha portat el nostre amic David. Està tenint... Tendran que amarrar ahí, ¿eh? Ja ves. Amarraje. Unes juvenciales juveniles. Hòstia, no tenia punxat, perdona. No tenies punxat, és que m'estàs saboreant. Espera, no només, no només t'he punxat ara, sinó que mira el que faig. Anda. Ahí, Star Trek. L'Enterprise. De con los Klingon. Con los Klingon. Klingon. Klingon. ¿Quién es? No queremos enciclopedia, gracias. Klingon. ¡Hola! ¡Hola! Ya, venga. Ha sido un amago eso, ha sido un amago. Molt bé, David. Molt bé, t'has molt escoltat bé. Internet, Taràntula internet, i has dit... I jo aquí la cuelo. Jo quiero entrar aquí. Aquí la clavo. Ara viene mi sección. Aquí enganxo. Claro que sí. I de fet, sí. O sigui, passem d'un grup, almenys que jo sàpiga, crec que és el primer grup en Espanya que fa un llançament de disc exclusivament per internet, a un grup, aquest cop alemany, que jo sàpiga també, de fet, ells a la pàgina web es presenten com el primer grup que ha fet o que fa una gira per internet. Tour online. Tour digo. Online està molt bé, tio. Que me decís, pues esto como se come. Pues se come. Se come. ¿Cómo gira por internet? De gira por las redes. De gira ahí. Por las redes. Ahí clar, está. Clar, clar. I de fet, doncs bueno, el grup en concret es diu Rochenschall i presenten... El teu alemany és com el meu anglès. Yo creo que es como, bueno... Mira, ¿eh? Corazón de caballo. Venga. Rochenschall. Rochenschall. Vale? Rochenschall. Rochenschall. I el seu disc es diu Hot and Wonderbar. Wonderbar. Wonderbar, tio. I, bueno, la història és que... Pues la història és esta. Os digo incluso giras que ja han passat. Les giras fueron del 26 de gener d'aquest any fins al 13 de febrer d'aquest any també. Clar, no van estar dos anys ahí. Però on estaven, aviam, on estaven? Doncs mira, el 26 de febrer van... Diu, opening show de la gira per a... cap, o sigui, van fer la presentació a la seva pàgina web, però només pels fans, o sigui, pels que estan inscrits a la seva pàgina ah, web. Vale. Suposo que entraven, podien veure, doncs, no ho sé, pàgina però via cam. Via webcam o... Suposo, no ho sé exactament, però suposo. Després, el dia 30 de gener, estaven a www.neinhafendandan, que és un club d'Alemanya. Torno a repetir la dirección, sí, sí. Si voleu, si no queda clar, ¿eh? No porque mi alemán no sea cojonudo. www.neinafenein.de. Jo quasi, que ho penjaria al, sí, MySpace, sí, si algú li interessa. I tu, man. Posem al MySpace. Total, ja ha passat, ja no hi ha concert ni nada. És veritat. I, bueno, coses d'aquestes. El 1 de febrer, per exemple, estaven a Melbourne, Austràlia. El 6 de febrer, a Lima, Perú. Van girar, però per la red, només per la xarxa, per internet. Internacional. Totalment, eh? I van tocando doncs, des de cada servidor, des de... no sé com ho feien, la veritat, perquè no hem arribat, perquè es va acabar la gira el 13 de febrer. Sí, però està no graciós, no hem pogut veure cap directe. Però el concepte és curioso. El concepte és curioso. Totalment. I el concert de... musical d'aquesta penya doncs, és bastant punky, bastant folky en algunes parts, i posarem un tema que es diu Kinky Carmen. Totes les cançons tenen referències, és un EP el que presenten, de 8 temes, i totes les cançons tenen referència, jo que sé, a coses, a històries que et poden passar a internet, com, no sé, el friki que té un blog, i qui, com seria aquest friki que té el blog, i aquesta en qüestió, Kinky Carmen, és dels correus electrònics spam que t'arriben a la teva bústia oferint-te sexe, normalment una tia molt cachonda que diu, oh, por favor, conéctate conmigo y haremos locuras. Doncs vindré a ser doncs, com seria una tia com aquesta. O sigui, si tu contestessis i si fos una tia de veritat. Molt bé, molt. Has portat una cosa molt adequada per la teva secció, eh? Hombre, què t'ha creus? Avui l'has clavat d'una manera... L'he clavat totalment. L'has clavat d'una manera espectacular. Escoltem els Ron Henschall, Kinky Carmen. There are a million reasons to listen to Odeo, and this is one. Oh, she's only 17, a hearted on the bomb. Glamps, there's not even a jet, and that's a shot, shot, shot. What I want to say, she says, I la, la, la. Ganshal, Rontens Ganshal. Thank you, internet. Thank you, internet. Thank you, internet. What's for you? Molt majos, aquesta gent. Sí, sí, m'agrada. Ronkenschall. Què, tenim problemes tècnics aquí darrere o què? Ho aconseguiu o què? Home, mig i mig, eh? Tot està hecho, esto dos tardes i ja no tenen aquí... Bueno, és que estem aquí... Ens estan machambrant l'estudi, senyors postpocotrònics. Sí, sí, bueno, no passa res. I ens encanta tenir visites al postpocotrònic. De fet, ja veieu que avui en tenim dues més de lo normal. Sí, sí, Déu-n'hi-do. Si voleu dir alguna cosa, voleu saludar als postpocotrònicos? A lo vuestro. Vale. No volen saludar, bueno, són vergonyosos aquests nois. Ah, al final sí, al final ho han fet. Molt han bé. Dit hola, bona nit, encara que no ho heu sentit. Amb què continuarem, David? Doncs continuarem, doncs com que retornem una miqueta al format normal després de molt de temps de postpocotrònic, a mi m'agradaria doncs retornar també a les bones costumbres que no se pierden nunca. Uh-huh. I he fet una passejada per un net label d'aquests famosos, molt no bé. Tan famós, però que a mi m'agraden molt. Y pues como a mí me gusta, en mi sección, y ya está, ¿me entiendes? Claro que sí, ahí. Claro porque lo sí. Hago, ¿eh? Claro, ya está. Y el net label en cuestión es creativeforce.nu, www.creativeforce.nu. 01 ahí, venga. 01 y pim pam, y te lo bajas ahí. Que, y el barra punto. Capar... Y despistas al productor del programa. Ahí está. ¿Eh? Ahí está, que es el rollo. De eso 01, se trata. 1-0 y ya está. Le hemos cagado. Y el gol fuera vale doble y así pues es lo que hay. Sí, sí. Así perdió el Barça. Así perdió el Barça. Dia. La qüestió, doncs, que per repassar una miqueta, què és el Netlabel? Doncs llocs on la penya... Bueno, no, és un label a l'uso, un segell discogràfic que penja el seu catàleg gratuïtament perquè te'l baixis i legalment i de tot. Uh-huh. O sigui, no cal que facis per la nit, allà a les 3 de la matinada, no cal. Tu pots baixar tot de segells com creativeforce.nu. I què escoltarem? Doncs un EP molt xulo que és d'un tio que es diu Q, K-U-U, i l'EP en qüestió es diu... Yo Plus. ¿A qué sona eso, más o menos? Don sona un electro oscurete, IDM, rollito una mica guapo, La teva onda, ¿no? Claro, ya te digo que claro, como me lo ocurro yo, pues me entienden, ¿no? Bueno, no. Topa a ti, ¿quién tema vols escoltar? Pues es que, ¿qué quieres que te diga? Pues comencem pel primer, per Io. Pues yo también... Io. Yo también pongo Io, un... a la mamá. Io. Q, allá va. Thank you. aquest duo, suposo que no sé on, possiblement noruec, pels cognoms de la penya. Un és Jonas Vahamaki. Vahamaki? Aquest sembla grec. No, però el de Jonas Vahamaki. Jonas Vahamaki, podria ser finlandès. Vahamaki sí. I l'altre és Substance. Bueno, no, és el mateix tio. És un tio solo. Lo que pasa que té mucho nombre. Però se mueve mucho, però és un tio. És un tio. És Substance, saca Jonas Vahamaki, que en Creative Force fa cosetes com aquesta amb el pseudònim de Q. I hem escoltat, doncs, això, Yo Plus. I un tema dintre d'aquest EP que es diu Yo. El net label és www.creativeforce.nu. Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades poco que falta, ja. Ah, i ens trobaràs a scannerfm.com. Molt bé, així m'agrada, que parleu, sí, que entreu quan vulgueu. Hi hagi una cunya, una cançó. Sí, va, te vas desinhibiendo ya ahí. Vas traient, sí, sí. El David s'ha soltado. El David Melilla, sí, Cáceres, sí. Està suelto. Vinga, David Palermo, què ens vols ensenyar, tio? Pues perquè... he traído otra perlilla d'aquí, de Barcelona. Bueno, más concretamente del Vallès, porque son de aquí del barrio. Ese barrio tenía que salir. Com el Vallès no hi ha res. Atenció. Y bueno, son uns marcianitos, son uns tios bastant marcianos que es dediquen a fer música, videojocs en format 8 bits. I com, sí, es diuen? A l'estil de la videoconsola antiga. Es diuen PT Bizarro. Quilicuà. De PT-10. PT, exacte. Aquella famosa sèrie de PT, PT de Casios, PT tal, PT... PT al peo. El teclado casero, que qui no tenia el teclado mítico, sí, casero, sí, sí, que te l'havia regalat tu madre o tus padres. Jo encara el tinc. Tuve una infància molt dura, jo. Si no tenies el PT-10, tendrías el SX3. O almenys Scalestric, no, Anton? Algo tendría, sí. Scalestric almenys sí, no? Sí, sí, Scalestric tenia. Estava en un susto. No, però déjate, perquè el Scalestric sempre ha sido muy de pijos. Nosotros no éramos nada de pijos, pero el Scalestric me molaba. Pero era un juguete caro. Ahora mira ya el otro, que es ese pijo. Si es de San Cugat, ¿dónde me vas? ¿Dónde me vas, San Cugatiense? San Cugat. ¿Ves? A ver si no vienen más a programa. Me está empezando ya a calentar, ¿eh? Que no, yo no soy un pijo, yo no. Tengo ahí tres plantas por cuatro ahí. Venga, casa, venga, San Cugat, anda. Bueno. Anda, esta la mierda. Ya voy a airear yo también cosillas vuestras. Bueno, vuestras, tuyas, vaya. No. De nadie más, tuyas. O sea, cuando vingue de August. Bueno, pues, PT Bizarro. PT Bizarro, o sea, un trío de perfil de friki. O sea, auténtico. Con la camisa de cuadros y el casio en la mano. Que sacarían un 10, ¿no? En el test de friki sacarían un 10. Y además, sí, sí. Matrícula. O sea, perfectamente, vamos. O sea, que sería una especie de o sea, Bob Locke a la barcelonesa, ¿no? Bob Locke por 3 y a la barcelonesa. Sí, de unido. Sí, o sea, Bob Locke por 3. De unido, qué miedo. Muy bien. Sí, muy sí, bien. Esto, y la verdad es que si hay oportunidad, si tienes la oportunidad de ir a ver. En un concierto vale la pena. Vale la pena. Pete Bizarro, escoltem una cançó que es diu Blue Tetris Hollywood. Blue Tetris Hollywood, que és una cançó que comprèn el que és el Blue Monday de New Order. Sí. La cançó del Tetris, el mític videojoc Tetris i el sí. Super Detective Hollywood. Vosaltres mateixos. O sigui, todo ello con un sonido 8 bits de quan claro, jugaves claro. A la videoconsola. Jo també estic frisant per escoltar-ho. Estic frisant. Posem-ho. Total. PT Bizarro. Apa. Es total. Ole. Adiós, Pocotronic. Ya estamos, habíamos sacado la Game Boy ya aquí. Así me gusta, así me gusta. Hay que hablar encima de las cuñas. Hay que pisar las cuñas, hombre. Hay que pisar las cuñas. Hay que pisarlas mucho más. Hay que pisarlas mucho más. Vale. Bueno, gracioso, ¿eh? Guapo, sí, guapo. Sí, sí, está gracioso, sí, como escucha, ¿eh? Y curiosete. Y está curiosete. Recuerda que me mandé el CD, ¿eh? Ah, sí, tiene derecho de pernada sobre todos los CDs al señor Antón. No, todo lo que pasa por después aquí. Después los turnaré. Además, no tienes que pagar por el precio de las canciones. Así total. Que, está guay. No pasa nada. Está de puta mala. Doncs, bueno, David, estem arribant al final del programa i em sembla que has portat alguna cosa del lloc on vens. No ens podem ir sin un, claro, un souvenir de Dublín. Ahí está. Souvenir de Dublín, el detalle de... Que és la pista cero. La pista cero, la famosa pista cero, el bonus track. Claro, después del uno, el cero y... Claro, claro. Ahí está. Antes ahí está. En todo caso. Pero bueno... Sí, he traído Thin Lizzy, que son una banda legendaria ya de totalmente, ¿no? Del rock duro de los 70, que estaba ahí con Deep Purple y todo el movimiento que es Led Zeppelin, años 70, y de allí son, de Dublín, ¿no? Guapo, del mismo guapo. Dublín, el mismo Dublín, ahí bajando al fondo a la derecha, sí, Dublín. Sí, una perla importante dentro de todo el movimiento del rock duro de los 70. Bueno, doncs amb això, efectivament, serà l'últim que ens va poner el senyor David de Tòquio. De hecho, el tema se llama The Boys Are Back in Town, o sea, están de vuelta, los chicos están de vuelta en la ciudad. Ahí está. Que es realmente el señor David es lo que ha hecho, lo que está ahora mismo. Está de vuelta. ¿Cuál es el town ahora mismo? Estaba pensado como primer tema, pero claro, con el lío y todo el rollo de los 0 y los 1, pues... También que se está del 0 al último. També que has estat bé allò del tema ese de J.J. Johansson, Southern the Girls Driving Back. Però no d'Irlanda, és el fallo. Claro, es que no es irlandés. No se puede tener todo. No me sé cuadrado. Igual la combinación de los dos. Igual. Se ha puesto un poco pesadillo. Sí, hostia, se ha puesto pesadillo. Sí, pobret. Madre mía. Yo creo que tiene problemas psicológicos. Puede ser, vamos a disculparle. Vamos a dejarlo ahí. No, tío, yo qué sé. Si hace un mal disco, hace un mal disco. Nada de pobret ni hostias. Haces un mal disco y punto. J.J. Reconócelo y ja està. Bueno, escoltem el Thin Lizzy, que és l'últim que ens ha portat el David, des de Dublín. Los míticos Thin Lizzy, i amb això ja, bueno, ja quasi arribem a l'hora en punt i escoltarem una última cosa, una última sorpresa d'una de les revelacions d'aquest programa d'avui, sí, que sí, són sí, els sí, Battles. Sí, els Battles, continuem amb els Battles. Però primer escoltem Thin Lizzy al post-pocotrònic d'avui. We'll be right back. won't flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. Doncs sí, els Thin Lizzy, que han tornat al poble i... A buscar Guinness, que és allà... Igual que el David de Berlín, ai, de Dublín, que quan torni a Dublín podrà dir que ha estat al Post-Pocotrònic. Clar que sí. No muchos. No muchos lo pueden decir. D'aquí al estrellato, vamos. Ja ves. Estrellarte directamente. Ja te digo. Bueno, doncs, aquí moltes gràcies, David, per haver vingut. Ara ens despedirem de tu. Un plaer. I acabarem el programa, David, amb Battles, no? Doncs sí, perquè ens ha agradat i continuem el culi mierda uns temilles perquè veieu també de quin pal van aquests senyors. Està molt bé, Battles. Que treuen disc a la guard. I aquest quin rotllo és aquest tema? Doncs això es diu Snare Hunger. Snare Hunger. Snare Hunger. I ja és més post-rock. Ja veureu unes... És més Battles, no, diríem? Sí, és sí, més sí. Battles. Em sembla que si el posem ara ens donarà temps de despedir-nos i tot. Jo, que suertaza. Que suertaza, eh? ¿Cómo vamos? Bueno, escoltem a Battles. Ja estem arribant al punt horari de les 7 i s'està acabant el post-pocotrònic. Esto es todo, amigos. Qué pena, tío. Sona Tio Vivo i amb els Battles hem arribat al final del programa. Ens hem de despedir. Oh, quina pena, oh, quina pena. Moltes gràcies, David Berlín, per la teva col·laboració. Un plaer, aquí està el Post-Pocotrònic. Moltes gràcies, David. Ahí estamos. Muchas gracias, Constantía, por... Cuando queráis. Por su soporte claro, moral. Técnico. Mental. Ens veiem la setmana que ve. Que us si acabem amb un... Corazón de caballo. No, nai, no, nai, no, corazón de caballo. No, lai, la, lai, la, lai, la, corazón de caballo. Oh.